الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الله عليم بما يفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ده سورة يونس ده يولسم سيپارا ده 33 نمبر آيات ده دردرشتم نمبر دين ننی سبق کی ذکر کئی چستا در رب پیسلا ثابت شوی دا پا غچا باندی جی سوک نا پرمان دیستا حکم نماتی او دیو ایمان نراوڑی اللہ تے پتوا چی دا چی زنا زدی پا دبخت دی دا دی پا نصیب کی ایمان نشت دی بیا ہوئی وی تو ورته وایا چی آیا شتے مددگاران ستاسو چی اول ذل پیدا کول وکی بیا دوباره یو اللہ دے چی اول ذلم پیدا کول کئی پا دویم ذلم کئی تاسو کم تر تواڑا ولیشو بیا ورته وی دام ورته وایا چی شتے ستاسو مددگارانو دا پارا چی رسول وکی پا طرف دا حق باندی ورته وایا الله رسول کوي حق تا. آیا هغه څوک چې رسول کوي حق تا او دغه تابعداري کړی شوي هغه څوک چې هغه په خپله لار نشي موندلی مګر ده ته ښودلی شي نو سمو خیال دی تاسو څنګه فیصله کوئ؟ دا نننی سبق دی. اوس تفصیل كذلك حقت كلمة ربك دغرنجي ثابت شويدا فيصل دربستا حكم دربستا على الذين فسقوا پاکسانو باندی چی مات کڑی دے حكم دالا یا داسی مشبہ بھی مقدر کمخ کی لگا کما حق الحق فی الاعتقادات لکه څنګه چې مونږه ثابت کو حق او اعتقاد یو سرم نو کذالک حقت کلمت ربک دغ رنگی حق دی فیصلی دربستا حاصل دا چې څنګه چې دا دلائل په خپل حقانیت کې حق دی پدې کې شک نشته دی نو دارنګي دا کافران په کوپر کې کلک دی دې کې ذره بر ایمان نشته دی دې ایمان ته ناراضي عل الذین فسقوا آکسان چې مات کړې دی حکم د الله انهم لا یؤمنون دیو ایمان نراوڑی ابن عباس مانا کئی فی علم اللہ دلہ فائلم کی دا سوا چی دی ایمان نراوڑی قلورتو ویا بیا زجر دے حل من شرکائیکم دلیل اقلی مسکت الخصم ورتو ویا حل من شرکائیکم ایشتے استاسو دا مددگارانونا مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ جَوَلْ فِدَا كَلِدِ مَخْلُقَ وَبِعَبَمْ فِدَا كِيم یادا چیبتی دادا مخلوق اکڑی دادا نطفینا ثُمَّ يُعِيدُهُ نُبِعَبِمْ رَا فِدَا كِيم بِعَبِمْ جُوَنْدِ كِي قُلِ اللَّهِ وَرْتَوَيَا أَلَّا يَبْدَأُ الْخَلْقَ فِدَا كَوَلْدَ مَخْلُوق كَي ورتویا الله پیدا کئ مخلوق لرا ثم یعیدو الله پیدا کړه دې مخلوق په ول زل باندې ثم یعیدو نو بیا بهم پیدا کی فالا توفقون نو کوم ترت تاسو اړول شوی په ترت شرک باندې د توحید نا بل ځان ته دې سوچ کړې دې چې چا پیدا کړې او بیا به دوباره د قیامت په ورځ باندې تاسو پیدا کړي خپل مالکی حقيقي خالق مالک رازق بیا هم ته دا غناوړې حصه داران دا غسر جوړې دا حکمونه ماته دا کتاب ته نه کړي دا ته څنګه بندې دا ته څنګه غلامې سباله الله په عدالت کې ودرېدلې الله تبا مخامخ کی دلی بیا بلا لس جواب ورکی فننا توفقون کم طرف تتا سوال ولشوئی قل ورطویا هل من شرکائیکم ایشتید شرکان استاسنا ایشتید مددگاران استاسنا ایشتید حسداران استاسنا مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَوَسُوكَ جِرَسَوْلَ كَيْ حَقَّتَام جِرَسَوْلَ كَوْلِ شِي حَقَّتَا أَيَشْتِي أَوَسُوكَ جِرَسَوْلَ كَوْلِ شِي حَقَّتَام قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ وَارْتَوَى يَا أَلَّا تَلَى رَسُولَ كَيْ حَقَّتَام اللَّهُ بَتَا حَقَّ رَسَيْ یا داسی مَن یهدی الی الحق سوشتے چتا تپونو کی پترب د قوی دلیل باندی یا پترب د حق لاری باندی قل اللہ یهدی للحق ورتو یا اللہ اللہ رسول کی پترب د حق لاری باندی اته جنن قران تناسی دا الله را واستي الله توفيق درکړې دي دلته کې نوړې دا د الله په مون باندې ډیر فضل او کرم احسان دي زکا فرفي تند ورده هر طرف ته ګناونه زیات خلک موبایل تباہ او برباد دو دې دلاسا مشران کسان به هغه مون په دې شي کې اړمي زندگی برباد نه موبایل ورسره نه تاویږي به تاویږي به ټیم پینې تیریږي ډېر غلط مرز راوته دي ور ور دا تا نه خلاصې دا ټینشن دې دا هر طرف دا پریشانی دا د الله کتاب لټي ورکا ستاسو د با سکون ملويږي نو دلته ځکه وې قول الله يهدي للحق الله رسول کی په طرف د حق لارې باندې يهدي الى الحق لا دليل الحق افمن يهدي الى الحق اي اغسو چرسول کی په طرف د حق باندې احق دا ډیر حق دار دے دا ډیر لایق دے ایتبع چې تب دری وکړې شي ایتبع چې تب دری وکړې شي امن یا غسوک لا يهدي چې پخپل لار نشي موندلې پخپل ځان لارې ته نشي رسولې اغسو پس من دی اصل کی لا یهت دی لارنشی مندلے الا ایودا مگر اغچی دتو خودلے شی دا پخپل زان لارنشی مالو مولے مگر دتا جیو خودلے شی یادوی ممانا امال لا یهت دی ایا هغه څوک چې لار نشي خودلې چاته الا ایهدا مگر پس د دې نه چې خودلې شي د تلار فمالکم نو صدې خیال ستاسو کیف تحکمون تاسو څنګه فیصله کوئ تاسو ځان سره سوچ وکي او سړی دی هغه ځان لار نشي خودلې ځان لار نشي موندلې د بل لار خودل زده کوي بل طرف ته هغه سړی دی چې تا لار تا تلار خی په سمه لار دی روانې نو ته به په کومه روان یې ته به په هغه پسې ځې څوک لار ښودونکی دی وما یتبع اکثرهم الا ظنا تابی داری نکی اکثر دا دینا مگر دا گمان تابی داری نکی فا عقیده کی مگر دا گمان دا آیات پا دی دلیل لے شفا قائدو کی گمان نچلی گی لگا چه سو کوئی چی زمان گمان دے چی قیامت برا زیننا اقایدو کی گمان نچلی نو زکدل دوئی وما یتبعو اکثرهم الا ظننا تب دارنک اکثر دا دینا مگر دا گمان وما یتبعو اے وما یعبدو ابن عباس مانکی لکت دا فقی مسل رو باسی یا دا شانتی تاو دس وکو تا تشکر آگے چی ارام او دس کڑے دے او کنمی دے کڑے پشش او پن کی اولی دے او دس دی خشتے خوشکی شش در تر آگے نو او دس گورے ستاش دے او دس دی مات ندے او دس کی شکل اعتبار نشت دے دے ودینا علماء ذکر کئی ہر اندام دی دریزل او انزو دا دریزل انزل دے دا پار دی چی دا شکن خبر پاکشی سزے وچ پاتی نشی پدی کی او زلیل شیطان دے ولحان ورطوی حدیث کی رازی اغسری پدی ڈیوٹائی بانی مقرر دے چتا او دس وکون اغا بتا تشکون دارا چیلک او دس دی مات دے الکا دازے وچ پاتی شوی دے دلتا جمع تیار دادا بتا تا وسوس دارا چیلی و تور توایا زلیل و لحانا زستا خبر نمنم زدا مزکوما زیاد خلق وره شکو نکی یو او دا سلور پینز پیرا کئی شک مکوا دا دا شیطان عمل لے شیطان تا پوسوسو کیا چئی علماء ذکر کئی چاہتا شک دیر دیر راجی یا اللہ سو پیرا روزانا وایا اللہ بتا دا شکونو نبچ کئی دغه شانتی تا باو دس کړې کلنا کلا لاندی د سیسلی وانتی وال وزی دا سړی به وې زما او دس مات شو نن دا شیطان په دغه ځای کې پوکې کوي شیطان پوکې وو کوته یو دس می مات شو دلته جمع تیار ده تاو دس لدی جمدن لالا دیو جنا ذکر کیگی چی مانزل دینو پسکینا آرام سرد مندی موقع دل تاو دس بدر نماد شی نو آغا موز بدر نلال شی پا آرام سر احتیاط کوا آرام سرد مانزل نو آو دس کی شکل اعتبار نشتر دی خوز کتا میتیا دیکلی دی و ران لی یار دم او دس بھائی یو کنی تا تا پتر ما میتیا دیکلی دی نانا دیکی او دس تا مات دی اسی ندقا شکتا ورباسی دی نو زک دل تاوی وما یتبیو اکثر او من لا زننا تا بیداری نکی اکثر دا دینا مگر دا گمان ان الظن لا يغني من الحق شيئا بشك گمان فائدہ نہ ورگئی په مقابل د حق سشی پسابت ولو د حق سشی الکم غوا یو قیاس حجت دی او قیاس ظن دی او قطعی دی نو قیاس اصل کی هغه ظن دی علماء تفسیر خصوصا کتاب التفسیر والا لکی چی مانا دا سی قوان اشکال بنا رازی وما یتبیو اکثرهم الا ظننا تابداری نکی اکثر دا مشرکانونا فا امور اعتقادی او کی پا وصول دا دین کی الا ظننا مگر دا گمان لکتا خبر کئی هاولائی نا شفا هاولائی شفا اونا عند اللہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا زابط وستاسی چی بیشکا گمان پیدا نشی ورکونی پا مقابل دا حقی پسابط ولو دا حقی پا امور اعتقادی یوکی شیئا لسشی ولی دا زکا پا امور اعتقادی یوکی یقین شرط دے اغی کی گورے گمان ستا نہ چلے گی عمر زنی سر یقین نہ ثابتی گی من الحق فثابت ولو دا حق شیئن لیس شیم وزالک فی الاعتقادات زکا چی گمان سر وصول نہ ثابتی گی لکا اگورا لگ دا فوہی دا پارا نورا خبرا مورا وقت ضرورت بدی ورطا راشد دلتوی نظن لا یغنی من الحق شیئا گمان فیدن ورکی پا مقابلہ دا حقی بزابت ولو دا حقی سشیم لکا اجتحاد دا متحد دا زنی دے قرآن وی زن فیدن نورس نرسی او اجتحاد دا ہو زنی دے علماء کرام اغوی دلتا دا قیدی بیان دے دا آمالو دا احکامو او یقین کی د متحد اجتحاد دلیل نہ دے کولے نشی حقی نشتے دے نو دلتا یقینی یاد پکار دی نو دغا وجدہ چی علماء وی پا خبر واحد باندی پا خبر واحد باندی مسئلہ دا قدید کی دلیل نشی گرزے دے نو دلتا آغا اصول اعتقادات امور آغا مراد دے نو اما یتبیو اکثرهم تابیداری نکی اکثر دا دینا الا ظننا مگر دا گمان ان ظننا بیشک گمان لا یغنی من الحق شیئا پیدا نور کئی پا مقابلا دا حقی پس بتولو دا حقی دا اسشی ان اللہ علیم بما یفعلون بیشک اللہ فہدے آغس چتاسو کوئی بیا کذالک حقت کلمت ربکا دغرنگی سب تشویدا پی سلد ربستا علاللذین فاکسانو باندی فسقو چی مات کری دی حکمنا لهم لا یؤمنون چی دی ایمان نرولی قل ورطویا حل مل شرکائکم ایشتیستاسو دمددگارانو نامی ابدہ الخلقا چی اول فیدا اول زل فیدا کول وکی ثم یعیدو او بیام فیدا کول وکی قل اللہ یبدأ الخلق ورتویا اللہ فیدا کول کی اول زل اللہ فیدا کردے مخلوق ثم یعیدو قل الله هو ارتوي الله يبدا الخلق فدا كره دي مخلوق دا والناس ثم يعيده نبيا بين فدا كيف لا تصرف النتا سكم طرف توال ولا شيء قل ورتوي هل من شركائكم ايشتي دمددگارانو استاسونا من يهدي الى الحق اغا سوك چرا سول كي حقام لا رهي فترف ده حق باندي قل الله يهدي للحق ورتويا الله رسول كي حقام افمن يهدي الى الحق ایا هغه څوک چې رسول کوي په طرف د حق باندې احق هغه ډېر تابعدار دی هغه ډېر لایق دی ډېر حقدار دی ایو تبا چې دغه تابعدار کړی شي عمل یا هغه څوک لا يهدي چې په خپل لار نشي موندلی لا يهدا مگر د تو چې وښودلې شي فما لكم نو سده حال استاسو که بطا کمون تاسو سرنگی پیس لکوی وما یتبیو اکثر هم اللہ زون لا تبیداری نکی اکثر دا دینام دا دی مشرکانو نا پا امور اعتقادیو کی پا اصولو دا دین کی اللہ زون لا مگر دا گمان اللہ زون لا بیشک گمان لا یغنی من الحق شیئا فیدن ورکی بسا بتولو دا حق کی دیسشی ان اللہ علیم بما یفعلون بشک اللہ فوالی آسج تاسو کوئی آسج دی کئی